یک شاخ گل، برنامه شماره 409. این برنامه با همکاری قوامی، حبیب الله بدیعی، محمودی خانساری، پرویز یاحقی، مجد، مجید نجاحی و جمال وفایی تنظیم گردیده. آهنگ اول برنامه از جواد معروفی، آهنگ ترانه از مهدی خالدی، ترانه از عبدالرحمن جامی، اشعار متن برنامه از آرتیمانی، شرف‌الدین فضل‌الله، شکیبی اصفهانی، شاهکی، فرصت شیرازی، لطیفه بخارایی، صفائی قمی و توحید شیرازی. غزل آواز از رهی معیری. گویندگان آذر پژوهش، روشنک. شهیدم، چشم قربانی کجایی؟ شب وصل است حیرانی کجایی؟ لباس هستیم بار است بر تن، سبک باری و عریانی کجایی؟ خمار مستیم از درد سر کشت، شراب بزم روحانی کجایی؟ Thank you. ای جمالت راحت هر سوخته، در هوایت مرغ جان پرسوخته. رشک حسنت شاهدان خلد را بر کنار حوض کوثر سوخته. عشقی داریم و سینه سوزانی، دردی داریم و دیده گریانی. عشقی و چه عشق، عشق عالم سوزی. دردی و چه درد، درد بی درمانی. کیستم از خیش به تنگ آمده ای، دیوانه با خرد به جنگ آمده ای. دوشینه به کوی یار از رشکم کشت، نالیدن پای دل به سنگ آمده ای. Thank you. من خواب کم و من

خمار مستیم از درد سر کشت، شراب بزم روحانی کجایی؟ به کعبه رفتم و آنجا هوای کوی تو کردم، جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم. چو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم، هزار مرتبه در دل دعا به روی تو کردم. نهاد خلق حرم سوی کعبه روی عبادت، من از میان همه روی دل به سوی تو کردم. به موقف عرفات ایستاده خلق دعا خوان، من از دعا لب خود بسته گفتگوی تو کردم. مرا به هیچ مقامی نبود قدرت گامی، مرا به هیچ مقامی نبود قدرت گامی. طواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردم. بوتا گفتم شوم قربان به روز عید قربانت، کنون شد روز قربانی که سازم جان به قربانت. تو را جانا شوم قربان، مرا امروز قربان کن، که تا قربان نمایم جان به روز عید قربانت. Thank you. اید است چرا کشته جانان نشود کس؟ حیف است که اید آید و قربان نشود کس. بس که جفا ز خار و گل، بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده همچون نسیم از این چمن پای برون کشیدم، جان یا شمع طرب ز بخت ما، شمع طرب ز بخت ما آتش خانه سوز شد، گشت بلای جان من، گشت بلای جان من، عشق به جان خریدم وای. Thank you. کنار بودیم بود به جا قرار دل رفتی و رفت راحت از خاطر آرمیدم رفتی و رفت راحت از خاطر آرمیدم جانو کشته مرا فراق تو من به خدا رسیدم یاز راه وفا بیا یاز دل رهی برو سوخت در انتظار تو جان به لب رسیدم Thank you. کشان بیا باده بیار و جام ده، ساقی می کشان بیا باده بیار و جام ده، روز نشاط عام شد خیز و صلای عام ده، هم عرب است در طرب هم عجم است ای عجب، خیز و ز صبح تا به شب چنگ نواز و جام ده. قربان است و میخواهم که قربانت شوم، همچو چشم گوسفند کشته حیرانت شوم. به کعبه رفتم و آنجا هوای کوی تو کردم، جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم، چو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم، هزار مرتبه در دل دعا به روی تو کردم. این بود شاخ گل شماره 409.